za tydzień. Nasz test. A dziś w teście samochód, który wygląda jak sportowy. Toyota GT86. W moich rękach była limitowana wersja tego modelu. W Europie do sprzedaży trafiło poniżej 200 sztuk tego samochodu. Żółty, z czarnymi pasami przez maskę i dach, czarnymi lusterkami. Linia tego nadwozia, tego dwudrzwiowego coupé, robi wrażenie i muszę powiedzieć, że prawie każdy na ulicy, jak go widział, to się za tą Toyotą oglądał. Sportowy, powie ktoś? Przecież ma tylko 200 koni i do setki rozpędza się w ponad 7 sekund. To jak dobre, szybkie, rodzinne kombi. Czyli sportowy czy nie? A jednak dzięki temu, że jest bardzo lekki i ma świetny rozkład masy, przede wszystkim napęd na tylne koła, daje mnóstwo radości z jazdy, szczególnie na wysokich obrotach. Przede wszystkim na wysokich obrotach. Można zamiatać tyłem jak się chce, pod warunkiem, że wyłączymy wszystkie systemy zapobiegające uślizgom tylnej osi. Naprawdę na wysokich obrotach to auto jest jak drzemiący gepard, chociaż gepard na wysokich obrotach. W środku sportowy charakter auta jest widoczny od razu, bo mamy i głębokie kubełkowe fotele, eleganckie przeszycia, kierownicę bez żadnych tych multimedialnych guzików, manualna skrzynia z krótkimi przełożeniami. Tam się raczej biegi wbija niż wrzucano i to jest fajne. Do tego system kierowniczy precyzyjny jak lancet chirurga. Wystarczy drobny ruch i samochód jedzie tam, gdzie chcemy, przy sportowym dźwięku silnika. Takim naprawdę fajnym dźwięku, bardzo fajnym dźwięku. Siedzi się w tym aucie prawie na asfalcie, bardzo niziutko. Zawieszenie jest twarde, co jest niestety odczuwalne na polskich drogach. Ale przy tym wszystkim z tyłu zmieszczą się, choć na krótko, dwie dorosłe osoby. Możemy wpiąć fotelik dla dziecka, a nawet dwa. Jest też całkiem spory bagażnik. Do tego klimatyzacja, tempomat, nawigacja. No więc mamy taki kompromis. Do tego to wszystko w tym przypadku za zaledwie 139 tysięcy złotych. Model z nielimitowanej serii kosztuje 130 tysięcy. Mamy więc samochód, który daje nam mnóstwo radości z jazdy. Rodzina, kiedy my jedziemy tym samochodem, niekoniecznie musi przemieszczać się pociągiem. No i trzeba powiedzieć, że ten samochód nie kosztuje jakichś kosmicznych pieniędzy. Oczywiście za prawdziwe sportowe auto, takie prawdziwe sportowe, zapłacimy znacznie więcej. No ale to jest coś za coś. 130 tysięcy. Mnie ten samochód bardzo się podobał. Bardzo. A o innym za tydzień. Proszę z głową. Do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, pralki, lodówki, zmywarki w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 10 stycznia o 20.20 podczas Gali Mistrzów Sportu poznamy dziesiątkę najlepszych sportowców Polski 2014 roku w 80. plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Na relacje w TVP1 zaprasza sponsor generalny PGE Polska Grupa Energetyczna, partner główny Grupa Azoty, sponsor strategiczny PKN Orlen, sponsorzy oficjalni Trutex i Coca-Cola, partnerzy oficjalni Radiowa Jedynka, program Trzeci Polskiego Radia i Onet. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Przy nagraniu tej reklamy obecnych było 12 bardzo bogatych szejków. Szejkowie niewiele rozumieli, ale na koniec przyznali, że w trakcie nagrywania w powietrzu czuli coś takiego dziwnie bardzo premium. chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Get in Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych, tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 stycznia, minuta po 15. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Co najmniej dwie osoby zginęły w Paryżu, gdzie uzbrojony napastnik wziął zakładników w sklepie koszernym. To prawdopodobnie on wczoraj na przedmieściach Paryża zabił policjantkę. Prezydent Komorowski o Józefie Oleksym. Był człowiekiem, który budził dobre myśli, dobre skojarzenia, dobre uczucia. Były premier zmarł nad ranem po ciężkiej chorobie. Synoptycy ostrzegają przed wichurami w zachodniopomorskim. Najsilniej wiać będzie jutro. Ponad 100 km na godzinę w pasie nadmorskim. Ale na początek w serwisie najnowsze doniesienia z Francji, bo niestety są kolejne ofiary. Co najmniej dwie osoby zginęły we wschodniej części Paryża, gdzie uzbrojony sprawca wziął zakładników w sklepie koszernym. Według niepotwierdzonych informacji to on strzelał wczoraj pod Paryżem, gdzie zabił policjantkę. A więcej szczegółów w relacji Marka Brzezińskiego. Około 13 w okolicach drogi wylotowej z Paryża w kierunku na wschód do miejscowości Vincennes rozległy się serie z broni maszynowej. Napastnik wtargnął do dużego sklepu z koszerną żywnością. Według niepotwierdzonych informacji więzi tam kilka osób. W wyniku strzelaniny, jak twierdzą media, dwie osoby zginęły. Terrorysta jest uzbrojony w dwa kałasznikowy. To on był sprawcą wczorajszego zabójstwa na południu w Paryża młodej, nieuzbrojonej policjantki stażystki i ciężko ranił jej kolegę. Policja ustaliła, że zna się on z dwoma braćmi zamachowcami Charlie Hebdo. Z młodszym z nich miałby próbować umożliwić ucieczkę z więzienia autora krwawego zamachu bombowego na stacji szybkiej kolejki ROR w 95 roku. Tymczasem w Damartin specjaliści z jednostki antyterrorystycznej próbują rozpocząć negocjacje z zabójcami, którzy uwięzili kobietę. Wzięli ją za zakładniczkę po wcześniejszej wymianie ognia z policją i ucieczce do tego miasta położonego 40 km od stolicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Józef Oleksy budził dobre uczucia, tak o byłym premierze mówi prezydent Bronisław Komorowski. Były szef rządu i marszałek Sejmu zmarł nad ranem po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 68 lat. Żegnam go dobrą myślą, bo był człowiekiem, który budził dobre myśli, dobre skojarzenia, dobre uczucia, bo sam był pozbawiony takiej ostrości, brutalności, która często w polityce występuje. Józef Oleksy był szefem rządu w połowie lat 90. Ustąpił ze stanowiska po oskarżeniu o działalność szpiegowską na rzecz Rosji pod pseudonimem Olin. Były prezydent Lech Wałęsa przyznał w rozmowie z Trójką, że ma wyrzuty sumienia, bo nie zdążył przeprosić Oleksego za oskarżenia o działalność agenturalną. Za moich czasów był posądzony o agenturę. Ja wtedy nie mogłem inaczej postąpić. Prawo nakazywało mi przekazać sprawę dalej i ja to zrobiłem. Ale z tej wiedzy, którą dziś posiadam, żadnym agentem nie był. Był natomiast szczerym gadułą. I stąd Rosjanie lubili z nim rozmawiać, a więc za to go przepraszam. Proszę o wybaczenie. Józef Oleksy planował start w ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale przeszkodził mu w tym rozwój choroby nowotworowej, na którą, jak niedawno ujawnił, cierpiał od 2005 roku. Wichury znów dadzą się we znaki mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Przed bardzo silnym wiatrem już dziś wieczorem w całym województwie ostrzegają synoptycy. W porywach wiać może do 90 km na godzinę. I tak będzie przez najbliższe 3 dni, mówi Jarosław Kęsicki z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Przewidywane jest osłabienie siły wiatru w godzinach nocnych z piątku na sobotę, natomiast w sobotę w dzień ta siła wiatru ma wzrastać i może wynosić ponad 100 km na godzinę w pasie nadmorskim. Wiatr w zachodniopomorskim osłabnie najwcześniej w niedzielę około południa. Już za 2 dni 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zbiera pieniądze na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na godną opiekę medyczną seniorów. Trójka przyłącza się do akcji. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kuba Strzyczkowski zlicytuje oryginalne serduszko podarowane przez WOŚP i kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z autografami dziennikarzy programu Trzeciego. Gospodarz licytacji jest z nami w studiu. Oba przedmioty wystawione na naszą aukcję są wyjątkowe. To prawda. Zarówno serduszko, bo to legendarne serduszko, tym razem z numerem 93, no i kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Przypomnijmy, w sesji do kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów wzięło udział 99 dziennikarzy, którzy w obiektywach 14 aż fotografów odtworzyło 16 obrazów. Cena wywoławcza tego zestawu to 333 zł. Czekamy na Państwa po godzinie 16. A podczas niedzielnego finału pieniądze będzie zbierać 120 tysięcy

remains before it's begun. Heart'll swell before it's hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love, made it gold. I'll never love another one, another you. It's gotta be. Początek naszego spotkania należy do ekscentrycznego Cheta Fakera, który w minionym roku wydał swój pierwszy album zatytułowany Built on Glass. Jak pewnie Państwo pamiętają, Chet Faker, który tak naprawdę nazywa się Nicholas James Murphy, koncertował w 2014 roku w Polsce. Niektórzy pewnie na długi czas zapamiętają to wydarzenie, choćby z powodu kilkudziesięciominutowej przerwy w trakcie warszawskiego występu. A to, co przez wiele miesięcy rzucało się w uszy słuchaczy, którzy dowiadywali się o istnieniu tego australijskiego wokalisty i producenta, to ksywka. Ksywka nawiązująca do legendarnego jazzowego trębacza Cheta Bakera. Jazz bowiem i kultura jazzowa zataczają coraz większe kręgi, zyskując tym samym nowych słuchaczy. A jeśli tak, to pewnie ucieszy Państwa informacja, że w naszym dzisiejszym zaułku jazzowym pojawi się wyjątkowy pianista sławiący polską muzykę na całym świecie. A myślę tu o artyście ukrywającym się pod pseudonimem Piano Hooligan, który tak wyjaśnia swój pseudonim. Ja to bardziej rozumiem jako sprzeciw wobec takiego szeroko pojętego marazmu w muzyce, tutaj stricte w jazzie, a chodzi o pianistów jazzowych, chodzi o w ogóle jak się interpretuje dzisiaj jazz, właściwie bardzo skrajnie, albo tradycyjnie zupełnie, albo jako forma wyrażania się wyłącznie poprzez wolną improwizację. A ja uważam, że prawda jest pośrodku i należy jej szukać. No i chcę dać temu wyraz taki bardzo jasny, że ja chcę iść pod prąd temu, co się w ogóle dzieje dzisiaj w muzyce i w jazzu. Słyszą Państwo głos Piotra Orzechowskiego, który pojawi się jeszcze w drugiej części naszego spotkania, a to za sprawą studiów, jakich dokonał nad Oberkiem, jednym z najważniejszych polskich tańców ludowych. To już za kilkadziesiąt minut. Do tego czasu chciałbym Państwu przedstawić na razie tylko drobny fragment mojej najważniejszej płyty 2014 roku. To będą trzy utwory z rzędu, jakie znajdują się na płycie legendy sceny Detroit Techno i House. Ten pan nazywa się Kenny Dixon Jr., ale działa pod znacznie bardziej rozpoznawalnym ID, które brzmi Moody Man. Never quite the same. I wish I knew what makes you such a mystery. Some things that you just gotta learn on your own. To Moody, Desire i Never Quit the Same, czyli trzy utwory z rzędu, jakie znalazły się na kompaktowym wcieleniu najmłodszej płyty Moody Mena, wydanej w styczniu zeszłego roku. Album w tej wersji kompaktowej trwa ponad 76 minut, składa się z 27 utworów, no i jest pięknie utkaną opowieścią, w której co jakiś czas pojawia się wątek Detroit. miasta pogrążonego w kryzysie, w pustostanach, miasta rządzącego się zupełnie innymi prawami niż wszystkie te, w których wciąż kwitnie życie. Wreszcie miasta, które, jak słyszałem w filmie Jarmusza, tylko kochankowie przeżyją, jeszcze będzie miało swoje dni chwały i rozkwitu. A wracając do samej płyty zatytułowanej po prostu Moriman, to w przyszłą niedzielę między północą a drugą przedstawię go w całości, no bo najzwyczajniej jest to perła wydawnicza i to naprawdę pod wieloma względami. Perłą stworzoną często na bazie nagrań z lat 70. Dekady, którą fascynuje się między innymi Errol Alkan, który również w minionym roku wydał płytę, ale płytę ze starociami, a na niej między innymi Jan Hammer Group z wyjątkowym nagraniem Don't You Know, opublikowanym pierwotnie w 1977 roku. Sięgamy zatem po winyl. Biały winyl. You are mine, you are spring in the air. Nie, nie. To nie Zero Seven. Zresztą aż trudno uwierzyć, że to nagranie powstało prawie 40 lat temu. Z roku 1977 w programie trzecim Don't You Know i Jan Hammer Group, odgrzebany i wydany w zeszłym roku na białym pięknym winylu przez Erola Alkana. A przed nami, drodzy Państwo, kolejne kapitalne nagranie 2014 roku. Utwór z pewnością znają wszyscy fani LCD Sound System, bowiem stworzył to nagranie perkusista tego zespołu, Pat Mahoney, lider formacji, dziś lider formacji Museum of Love. We'll be right back. Prawie jak LCD Sound System i tak samo z wytwórni DLA. Museum of Love w programie trzecim. Spis wszystkich nagrań, bo państwo pytają, będzie można znaleźć po audycji na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia w Trójce. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. W naszym pierwszym tegorocznym zaułku jazzowym spotkanie z Piotrem Orzechowskim, czyli z muzykiem działającym pod pseudonimem Piano Hooligan. Ten 24-letni dziś gentleman w zeszłym roku opublikował płytę będącą swoistym studium nad oberkiem, polskim tańcem ludowym. Płyta z jego przeróżnym podejściem, no właśnie, do oberka nosi tytuł 15 Studies for the Oberek i to przede wszystkim z jej powodu doszło do naszej rozmowy. Rozmowy, w trakcie której Piano Hooligan podzielił się ze mną wieloma spostrzeżeniami na temat muzyki, ale to, co zdumiało mnie najbardziej, to wypowiedziane myśli o poszukiwaniu swojego miejsca w bardzo trudnej muzycznej rzeczywistości. I nie chodzi tu tylko o prawa rynku, ale przede wszystkim o autentyzm i o to, co rudymentarne, czyli to, co powinno być istotą tworzenia, mówi Piotr Orzechowski. Wydaje mi się, że tą spajającą cechą, to właściwie najważniejszy czynnik, który powinniśmy odkryć, to jest muzyka płynąca z wnętrza. Oczywiście poznanie jak największej ilości materiału muzycznego jest wskazane, można powiedzieć, z tym, że i tak najważniejsze zawsze będzie odkrycie swojego wnętrza. Odkrycie właśnie, co nam w duszy gra. I to jest najtrudniejsze z tego wszystkiego. I to jest najbardziej wymagające. Jak patrzy się na całe masy muzyków, to wydaje się to wręcz niemożliwe. No, z przykrością oczywiście to mówię. Ale oczywiście jest to możliwe i są jednostki, które to robią. I wtedy nie do końca to jest ważne. Już wtedy na drugi plan schodzi to, jaką muzykę ten ktoś wykonuje. Albo czy jest tradycjonalistą, czy nie jest tradycjonalistą. Bo najważniejsze jest wtedy, że to chodzi o jego sposób wypowiedzi. I to właśnie ten sposób wypowiedzi wszyscy szanują, wszyscy się do tego odnoszą. Ich to właśnie rusza. Bo to działa na emocjonalność. Sam gatunek jest tylko formą, w którą możemy się wrzucić. Ważne jest, co wrzucimy właśnie w tą formę, w ten gatunek. Jeżeli wrzucimy siebie poznanego, to wtedy jest szansa, że to będzie coś. Jeżeli wrzucimy siebie tak nonszalancko zupełnie, jeżeli będziemy grać co popadnie, jeżeli uznamy, że najlepszą formą wypowiedzi jest po prostu na przykład użycie swojego instrumentu w sposób wolny, w sposób nonszalancki, że to instrument właściwie dyktuje bardziej niż my. To będzie złe. To my powinniśmy dyktować wszystko. A żeby dyktować, musimy siebie znać. Musimy też znać pewne prawa, które rządzą się muzyką, ale też nie możemy ich podpatrywać cały czas od innych, tylko musimy też je sami odkrywać. No a tego w jazzie jest mało akurat, bo jazz jest nowym gatunkiem i trudno tak samemu go odkrywać. Odkrywa się na osiągnięciach innych, przynajmniej na razie. Ale właśnie ja bym zachęcał do tego, żeby szukać też w sobie. Na pewno dużo więcej z tego będzie korzyści. Słyszą państwo głos Piotra Piano Hooligana Orzechowskiego, który po reinterpretacjach i w miarę możliwie wiernego odczytania muzyki Krzysztofa Pendereckiego po działalności w kwartecie High Definition, czy wreszcie po reinterpretacjach, współczesnych reinterpretacjach z Marcinem Maseckim muzyki Bacha, teraz analizuje Oberka. W ten sposób rozpoczyna się najmłodsza płyta Piano Chuligana, na której znajduje się 5 rozdziałów, w których z kolei zawarte są 3 utwory. Te rozdziały to kolory, napięcia harmoniczne w oberku. Rozdział 3 to studium rytmu, następnie impulsu i analiza samej melodii oberka. Sięgnijmy zatem po to, co chyba najbardziej cechuje nasze wspólne spotkania, czyli po rytm. Oberek wydał mi się najbardziej uniwersalną formą ze wszystkich tańców. Taką formą, która nie nosi aż tylu naleciałości regionalnych, co inne tańce. Tak mi się to ukazało podczas wdrażania się, podczas penetrowania materiału muzycznego. Ukazała mi się taka wizja, że właściwie oberek jest taką podstawową i pierwotną formą. Oczywiście nie idealną, ale jednak jest jakimś protoplastą innych tańców. Czy nosi w sobie takie cechy, które noszą wszystkie inne tańce, jednocześnie zachowując jakąś właśnie uniwersalność. Bo nie można powiedzieć, że wywodzi się z konkretnego regionu, co można powiedzieć o innych tańcach. Oberka właściwie tańczyło się zawsze w całej Polsce. Jest to taniec po prostu, który uznałem, że właśnie jego należy rozpatrzeć. Szedłem w kierunku poszukiwania tożsamości muzycznej. Słyszą Państwo głos Piano Chuligana, czyli Piotra Orzechowskiego. I właściwie to teraz tak dochodzę do wniosku, że zarówno naszą całą rozmowę, jak i całą płytę 15 Studies for the Oberek można by chyba sprowadzić do takiego wątku przewodniego, czyli właśnie do poszukiwania tożsamości. Coś specjalnie przeszkadzało tym strunom. Za nami drugie z trzech studiów nad rytmem w oberku. Studiów zawartych na albumie Piano Chuligana. Ta płyta to jest troszeczkę dla mnie przedłużenie mojej pracy magisterskiej, którą napisałem w Berklee College of Music w Hiszpanii, którą właśnie poświęciłem tańcom polskim w kontekście współczesnej muzyki improwizowanej. Jaki ma to wpływ? Gdzie leży indywidualność w muzyce, którą tak bardzo właśnie chcemy przekazać w muzyce jazzowej? Gdzie mamy jej szukać w ogóle? No i właśnie ja zagłębiłem się w głąb jednego z tańców i chciałem z niego właśnie wydobyć te jego niezmywalne cechy, które dały w ogóle życie w formie, jakim jest oberek, ale też jakie są inne tańce, właśnie te cechy, które są obecne wszędzie, we wszystkim, co tworzymy. Pierwszy segment to są kolory, czyli tutaj właściwie ja mało mogę powiedzieć, to jest moje subiektywne odczucie, jakie daje mi oberek, czyli właściwie takie wprowadzenie w cały album. A dalsze części, jak gdyby ja mam nadzieję, że idę bardziej w obiektywność w następnych, czyli właśnie w napięciach harmonicznych, czyli druga część. Jest też studium rytmu, jest studium impulsu, czyli bardziej tej improwizacji muzykantów, którzy dali życie temu tańcu kiedyś tam, nie mamy pojęcia kiedy. No i jest też oczywiście studium nad samą melodią, która jest, no najbardziej zapada w ucho wszystkim. To były długie rozmyślania, a płyta jest po prostu efektem rozmyśleń, ale oczywiście stanowi też proces, nie może stanowić odpowiedzi. Piano Chuligan. 15 Studies for the Oberek. Z logo wytwórni Deka. W ten sposób rozpoczyna się rozdział impulsów, czyli jak mówił Piano Chuligan, rozdział dotyczący muzyków, którzy dali kiedyś życie oberkowi. Niejednokrotnie rozmawiam z jazzowymi pianistami młodego pokolenia i przyznam szczerze, że większość z nich bierze się za kompozycję komedy na przykład. Eksploruje polską szkołę jazzową i nadaje swój wyraz tej muzyce. A pan zrobił zupełnie coś innego, coś, co w moim przekonaniu dziś zupełnie nie jest modne, ale być może wyznaczy kierunek, w jakim powinni podążać polscy jazzowi pianiści. Nie ma pan takiego wrażenia, że trochę pan otwiera starą księgę z naszą kulturą, z naszą historią, zwłaszcza wśród 30-latków zapomnianą? Tak, mam takie wrażenie, ale wyobraźmy sobie komedę, który na przykład poświęciłby się interpretowaniu innego pianisty. To nie wydawałoby się dla mnie, że to jest to dobra droga. Nie wiem, czy wtedy byśmy go tak szanowali, jak go szanujemy teraz. Myślę, że na przykład taki Krzysztof Komeda poświęcił się poszukiwaniu swojego języka muzycznego. Jest to oczywista droga. Ja uważam, że to jest droga, jaką powinien obrać artysta. I jeżeli ktoś to zrobi bezwarunkowo i faktycznie dojdzie do jakiejś konkluzji, to wtedy szanse na to, że to, co będzie robił, to będzie poważna muzyka, zwiększają się. No i to są takie przykłady właśnie z historii. Zresztą mnie utwierdził w tym Chick Corea na warsztatach, gdzie powiedział, że kluczem do sukcesu jest właściwie robienie tego, czego się chce. Tylko że bardzo, bardzo mało osób to robi. Bo bardzo mało osób uświadamia sobie, czego chce po prostu. Są też tacy, którzy po prostu chcą iść w tę stronę oryginalności. To znaczy, że na wszelką cenę tak. I mimo wszystko chcą być na przekór, chcą być postrzegani jako inni niż wszyscy dookoła. Tak, tak, tak. Tak, ale oryginalność powinna być tylko efektem działań, które powinny skupiać się właśnie na jednostce, na jakimś wydobywaniu z jednostki jakichś prawd. Ale ja bym nie szukał oryginalności w świecie zewnętrznym, a w świecie wewnętrznym. Kluczem do sukcesu jest robienie tego, czego się chce. Tylko że bardzo mało osób to robi, bo bardzo, bardzo mało osób uświadamia sobie, czego tak naprawdę właściwie chce. Ten cytat na zakończenie naszego dzisiejszego załogu jazzowego. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dzisiejszą tonację zrealizował Michał Jakubik. Wydawcą audycji był Bartosz Gil. Ja nazywam się Michał Margański. I nasz wspólny piątkowy czas kończę doskonałą w moim przekonaniu płytą Taylora McFerrina Early Riser. Podsumowanie 2014 roku w potrójnym paśmie przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę od północy do drugiej. Kłaniam się nisko. Thank you.